قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. هو نملانغو ومنيكوكا بالي أمبابو أنكوما ينتهي به المجلس أنكوما mahali hapo majlis ni mlango wa kuonyesha kwamba mtu anatakiwa akae pale ambapo majlis imekomea. Wa man raa furjatan fil halqa fajalasa fiha, na yule na mlango yule ambaye ataona upenyo katika halqa, katika duara lile, akakaa katika upenyo huo. Mlango huu utazungumzia jambo hili kwamba mtu anatakiwa akae mahali ilipokoma majlis, na yule atakayeona kuna upenyo mahali fulani, basi atakwenda kukaa kuziba upenyo ule, ila kukiwa kuna utaratibu maalum. Anasema akhadha almuallif rahimahullah min hadha alhadith, amechukua almuallif rahimahullah ta'ala kutoka kwenye hadithi hii: أنه ينبغي للإنسان أن يقعد حيث ينتهي به المجلس. وأما إن تكيكانا كوامتو كوكا بالي أمبابو إن كوما فتكا سيمهي مجلس ما لم يكن هناك مجلس معد له. مولا وكوا حبانا هابو مجلس ينكو أندليو كوا أجلياكي كأن يكون الرجل من كبار القوم. كما في لكوا أمتو نكتكا واتكا واتوا كوبوا وأعد له مكان في صدر المجلس لا كوا مأندليو مهالي مبلي مجلس فلا بأس أن يتخطى حتى يصل إلى صدر المجلس. هبانا في بايا كوا كتواتو مباكا كفيكا كتكا وسيمو يمازو يمجلس أو مبلي مجلس. أما إذا لم يكن كذلك أما إسيبكوا هيفو فإنه يجلس حيث ينتهي به المجلس بس يتكا بالي مهالي نبقمي مجلس. ولكن لو أن أحد من الجالسين آثره بمكانه فهل له أن يقبل؟ لكن لو كان بموجة كتك من يكوكا ألم بندليا يي مهالي باكي كان بنجوكا يحبا كوانغو يي تجوز كي يي كوكباله له. الجواب نعم له ذلك. جواب ديو ينجوز كي يي كفانيا هيفو. Kwa hiyo katika vikao watakiwa ukae pale mahali ambapo majlisi imekomea, usisumbue watu kuanza kupangua watu utakaoende mbele, ila itakapokuwa kuna mahali pameandaliwa kwamba hapa watakaa watu fulani. Sasa wewe usi utoke huko ujoka alhaqu liman sabaq undakaa pale, sio sawa. Katika adabu za majalis watu wengi wamezikosa. Kadhalika masala ya saddul furaj, yani watu badala ya kuziba nafasi zile mianya, hata katika swala utakuta mtu nafasi ya mbele iko wazi lakini atakaa kae nyuma, basi tukaamua kaja mapema kabisa msikitini lakini akaa nyuma bila sababu yote wala hana udhuru wote, aamua tu. Hili sio jambo la sawa, ni fikhi ndogo. Watu minyana wakupata nafasi, kutaka nafasi za mbele, nafasi ya mbele ipo wakaa nyuma, hiyo ni swali juma au siku nyingine, kiasi ambacho wewe labda umekuja saa 4 msikitini au saa 5 mwenzako aje wakati wa khatibu uko juu mimbari apata safu ya kwanza au safu ya pili, wewe umekaa nyuma bila sababu, huna sababu, kwa sababu hujui tu fadhila. Au mwingine amechelewa katika majlis, ataka lazima akae mbele. Kama alikuwa anataka kukaa mbele, ungewahi mapema kabisa, iwe ni katika majalisi za ilmu au katika swala na sehemu nyingine. Na katika nyumba za watu, sio ukifika tu shambe wa karibu basi unaenda kama alipopote, kama vile wewe ndio mwenye nyumba, si katika adabu. Mpaka uambiwe kaa hapa, uelekezwe mahali pa kukaa, kwa sababu haifai mtu kukaa katika mahali pa mwenye nyumba, haifai. Sasa utapajuaje kwamba hapa ndio mahali anapokaa mwenye nyumba, hapa ndio mahali pake? Wewe ushakuja umekaa namna hiyo. Adabu zile za majalisi watu wengi hawazijui, na hadithi ndio tunazosoma sisi, mpaka uelekezwe. Na katika majlisi sawa sawa ni mtu si kujipendekeza kukaa mbele mbele katika vikao vya watu, vizuri uitwe kaa hapa kuliko kwamba sasa wewe rudi kule kakae kule nyuma, kwa sababu yani wewe si laiki hapa, hapa kuna wenyewe. Waanza kutukana watu sasa, mambo gani sasa hayo? Lakini waonaje huko nyuma, bana tafadhali wewe njoo huko, ni takrima inakuwa. Alhasil, katika adabu za majlis mtu anakiwa akae pale mahali majlis ilipokoma ilipokomea, na ukiona kuna uwazi uko mbele yako basi uzibe, kaa pale, ila itakapokuwa majlis imeandaliwa kwa watu maalum, watu fulani watakaa hapa, watu fulani watakaa hapa na wengine watakaa hapa katika sadrul majlis. Usikimbilie high table haraka haraka kwa sababu kuna kitu kiko wazi, unaenda kukaa kule mbele, si mahali pako kule, hujaambiwa. Mpaka uambiwe kwamba wewe bwana njoo ukae huku, si kusubiri wewe baba inuka akae kule, uone kama waaibika. Sasa haya, hadathana Ismailu, nasema hadathana Ismailu wa huwa ibn Abi Uwais, ndio yule Ismail bin Abdullah al-Asbahi. Qala hadathani Malik, amepokea hadithi nyingi kutoka kwa mjomba wake rahmatullahi ta'ala alayhima barakatul ilm. قال حدثني مالك سمع من تسمولي سيسي مالك أمن تسمولي ميمي مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة كتوك وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري البخاري ابن أخي أنس لأمه هنا نمتوتو واندقوياك أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه الصحابة أنس بن مالك أندقوياك kwa mama mmoja, kwa Ummu Sulaim. Anas bin Malik ana ndugu yake kwa Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni mama yake Anas. Huyo ndugu yake Anas bin Malik, huyo ndugu yake Anas ibn Malik, huyo ana mwanawe, sawa, kwa sababu na إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. إيش عندكم؟ أبو طلحة لموه مما ياكي أنس نان ريولي قتك كلي قصة اللي بات متوتو متوتو يولي حكا فريكي اللي بفريكي مما ياكي أنس حكوم وانبيا مميواكي اللي بقوليا akamwandalia chakula, akaoga, akamwandalia chakula, kisha akamkaribisha, wakakutana. Baada ya kumaliza akamuuliza, hivi waonaje mtu akiazima kitu kisha mwenyewe akaja akakichukua, wewe utakasirika? Mwanamke amuuliza mume, anambia mimi siwezi kukasirika. Kama basi Allah subhanahu wa ta'ala amechukua kiumbe chake, mtoto wetu amefariki, akakasirika. Kwa nini unaniambia mpaka mimi nimefanya hivi, tumefanya hili, tumefanya hili, ndio unaniambia sasa? Pia kadhia kafika kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatuliza, akamuuliza umuingilia ahli yako? Akasema ndio, akaomba dua, Allah akawaruzuku mtoto kupitia jimaa ile. alipozaliwa akapelekwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal hadith akhrajahu man? Kitajana hadithi hiyo katika sahihaini au moja sahihaini? Inda Muslim. Inda Muslim. Na al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala ameitaja katika Riyad as-Salihin qissa cha Abu Talha. Sasa Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu ndugu yake ni huyu Abdullah. Huyo kijana aliitwa Abdullah ndio huyo mwanawe ni huyo. Kwa hiyo nasemaje hapa, an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha wa Ishaq bin Abi Abdullah ibn Abdullah ibn Abi Talha al-Ansari ibn akhi Anas li umme. Hii ni tabi'i eh? Anna Aba Murrata Mawla Aqil bin Abi Talib, anna Aba Murrata Yazidu al-Madani, kwamba Abu Murra huri wa Aqil bin Abi Talib alikuwa ni mtumwa aliachwa huru na Aqil bin Abi Talib radhiyallahu anhu, akhbarahu alimpa khabari amemsimulia, an Abi Waqid al-Laythi kutoka kwa Abu Waqid al-Harith bin Malik ibn Auf al-Laythi, anna Rasulullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, bainama huwa jalisun fil masjidi wal nasu ma'ahu, wakati alipokuwa yeye yuko msikitini, wakati alipokuwa yeye ni mwenye kukaa msikitini na watu wako pamoja naye, wan nasu na watu au hali ya kuwa watu ma'ahu wako pamoja naye, katokea nini? Idh aqbala thalathatu nafarin, ghafla walikuja watu watatu, ghafla wakaja watu watatu kwa wanakuja, an-nafar ar-rijal min thalathati ila ashara wal ma'na thalathatun hum nafar wan nafar ismu jam' wa li hadha waqa mumayyazan lil jam' thalath nafar. Faqbala ithnan ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wakaja wale wawili kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekaa katika majlis, watu watatu wakaja pale, wawili wakaja pale kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa dhahaba wahidun, akaondoka yule mmoja, akaondoka mmoja kaenda zake. Kuna kwa nini hapa huyo akaenda zake? فوقف قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكسما وكسماما فمتوم صلى الله عليه وآله وسلم فأما أحدهما بس أما يلم مجواه إنك سمعت كلمة مجلس بالي أما مجواه فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها أما مجواه اليونا uwazi katika halqa, akakaa katika sehemu ile. Katika riwaya nyingine imekuja fa waqafa, falamma waqafa sallama, wakati waliposimama kisha wakasalimia, kaza assalamu alayka ya rasulullah wa assalamu alaykum wa rahmatullah, wakasalimia kwanza pale. Haya, wa amma al-akhar fajalasa khalfahum, na ama yule mwingine akakaa nyuma yao, akakaa huko nyuma lakini alikaa. Wa amma thalith fa adbara dhahiba, na ama yule watatu akageuza mgongo hali yakuwa ni mwenye kuondoka. Anaweza kusema fa adbara dhahiba, akageuka hali yakuwa ni mwenye kuondoka. Fa waqafa falamma faragha rasulullah sallallahu alayhi wasallama, alipomaliza zamani, alipomaliza mtume sallallahu alaihi wasallama, yani alipomaliza mazungumzo yake kuzungumza na watu, akasema qala, akasema ala ukhbirukum anin nafari thalatha, je nisiwape habari, je nikuambieni habari, nikuelezeeni kuhusu watu watatu, je nikuelezeeni kuhusiana, nikupeni habari kuhusiana watu watatu, hawa watu watatu waliokuja. Fa amma ahaduhum faawa ila Allahi, ama mmoja wao amekimbilia kwa Allah, آوى. قال القرطبي الرواية صحيحة بالقصر، بقصر الأول ومد الثاني، وهو المشهور في اللغة، إذ آوى الفتية إلى الكهف بالقصر، وآويناهما إلى ربوة بالمد. وحكي في اللغة القصر والمد معا فيهما، ومعنى آوى إلى الله أي لجأ إلى الله. لكن بلية بالك والله كجهفاذ بالك والله كنجد كمجلس إليه. وأما الآخر أما يلي من جيني فاستحيا يي ليون حايا كنا كان بيلين بيل وشني كيوكو نيوما كدوك. وأما فاستحيا الله منه، لا الله لا يكمون يا حايا، فاستحيا الله منه. الحافظ في تأويل يسمى أي رحمه ولم يعاقبه، أو كموه رميا ولا هكم واذيبه. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سمى يوسف ربنا سبحانه وتعالى بالاستحياء والإعراض عما كما في النصوص الشرعية على وجه لا على وجه لا نقص فيه، بل على الوجه اللائق بالله من غير تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، ولا يجوز تأويلهما بغير معناهما الظاهر من لوازمهما وغير ذلك، بل الواجب إثباتهما لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فتأويل سأسأل كثب إيش الله كموني حاينا إيه. وأما الآخر فأعرض، نأما يلي منجين ألي بمغونغو ألي بوزا لسا واتوصومات لسا كذا، فأعرض الله عنه، نا إيه الله كم بوزي ينبالي، na yeye Allah tabaraka wa taala akampuzi kwa maana jazahu amemlipa yeye kwa kule kupuuza na akapuuzwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa watahadhari wale ambao hupuuza majalis za ilmu wakaona kama vile wapoteza muda, wakapendelea na wakafanya muathara wa kukaa katika vikao vya porojo wakaacha kusikiliza ilmu, hili ni jambo limewakumba watu wengi, na wengine hawawezi, yani hawana subra kukaa kwenye vikao na halaka za ilmu. Faluadhi almuadhin. Tumalizie kwa hadithi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala babu qawli an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rubb muballighin aw 'amin sami'. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، هون ملانغو وقول يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم رب مبلغ، ويندا mwenye kufikishiwa. Mubalag ni ismu mafuuli, balagha yubalagu, mubalag yubalagu kufikishwa, kwa hiyo mubalagun rubba mubalagin, huenda mwenye kufikishiwa. Au a ikawa ni mwenye kuhifadhi zaidi, min sami'in kuliko mwenye kusikia. Wewe ulikuwepo ukasikia habari, lakini mwenzako alifikishiwa huenda akahifadhi zaidi kuliko wewe, kwa vile wewe unavyopuuza. Mwenzako akalipatiliza lile jambo akalihifadhi vizuri, akafanya itina, akalifanya muraja, likabaki katika hifadhi yake na fahamu yake. Wewe ukawa umelisikia basi ukalipuuza ndio kupita. Sasa mlango huu utazungumzia kauli hiyo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema hadathana Musaddad wa huwa ibn Musarhad. Musaddad ibn Musarhad قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل بشر بن المفضل بن لاحق قال حدثنا ابن عون وهو عبد الله ابن عون هو عبد الله بن عون أو عبد الله بن أرطبان البصري قال عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين الأنصاري وكنيته أبو بكر ابن أبي عمرة رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن الحارث الثقفي البصري عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن الحارث الثقفي البصري عن أبيه وهو من أبو بكر ابن الحارث قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيما كوانب أبو بكرة ألمتج أمتوم صلى الله عليه وآله وسلم كما أنا لكوا أنا واسمولي أنا واسمولي واو كيشا كمتج أمتوم صلى الله عليه وسلم قاعد على بعيره أمتج أمتوم صلى الله عليه وآله وسلم ذكر النبي أمتج أمتوم صلى الله عليه وسلم فقال قعد على بعيره ككاجو يا من مواكي وأمسك ومتوم صلى الله عليه وسلم لكاجو من مواكي وأمسك إنسان بخطامه نا أكمشكي ومتوم موجة نين بلال بلال اللي ولي مشكي أكمشكي يا متوم موجة حتى مزاكي بخطامه أو بزمامه أو لشيك زمام زاكي حتى مزاكي ها ما ينمى بيلي خطام نزمام معناك نموجة وهو الخيط الذي تشد فيه الحلقة التي تسمى بالبرة في أنف البعير خطام ni kamba ambayo imepitishwa au imeingizwa katika bura katika kibangili fulani ambacho kinakuwa kimeingizwa katika pua ya ngamia wa hadha al-mumsik samahu ba'dhu ash-shurrah bilalan baadhi wa shirishaji wamemtaja kwamba huyo alishika alikuwa ni bilal zimamu ile au hatamu ndiyo kumuongozea ngamia au mnyama ulimpanda. Kwa hiyo ile pua ukivuta nyuma kwa maana ndio break sasa. Anasimama kwa sababu anaumia. Au hata kama atakuwa tayari kashafanya sugu zile hasikii maumivu lakini tayari kashaelewa kwamba hapa natakiwa nisimame kwa atafunga break hapo hapo. Itegemea namna ulivomvuta. Ukimuelekeza upande fulani anajua kwamba hapa natakiwa niende upande huu. Kwa hiyo ndizo ambazo hutumia ndio hatamu zile bwana kama ikapigwa mfano kama masala ya uongozi bwana yule ameshika hatamu ya uongozi kwa maana biadihi almamlaka katika mkono wake ndio kuna mamlaka na saitara kwa watu kitaka atasimama kitaka atakwenda kitaka hivi ndio anapeleka jambo kwa hiyo akashika zile hatamu zake wa amsaka insanu bi khitamihi au bi zimami akashika mtu mmoja Bilal ibn Rabah akashika hatamu zake kweli imetumika neno khitam au zimam lakini yote maana yake ni moja qala ayu yawmin hadha akauliza mtume sallallahu alaihi wasallam ni siku gani hii leo hii ni siku gani fasakatna tukanyamaza sisi حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه paka tukadhania kwamba yeye ataitaja kwa lisilokuwa jina lake, tukadhani kwamba labda kuna jina jingine, maana sikuelewa fahamika. Sasa kuna akatuuliza hivi, labda kuna jina jingine, wakakaa kimya. Qala alaysa hadha yawmun nahr, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, akauliza haikuwa leo ni siku ya kuchinja tarehe 10 leo? Qulna bala, tukasema kwa nini ndio hivyo, leo ndio hivyo siku ya 10. Qala fa ayu shahrin hadha, akasema basi, akauliza tena Mtume sallallahu alaihi wasallam, je ni mwezi gani huu? Fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismi bisiwa au bighairi ismi, tukanyamaza mpaka tukadhani ya kwamba ataitaja kwa lisilokuwa jina lake. Faqala laysa bidhilhijja, akasema sio mwezi wa Dhulhijja, mfungo tatu. Qulna bala, tukasema kwa nini ndio hivyo? Qala fa inna dima'akum wa amwalakum, akasema hakika damu zenu, hakika kumwaga damu zenu, sababu kuna hadhful mudhaf ay fa inna safka dima'ikum, hakika kuzimwaga damu zenu. Wa amwalakum, na kuzipora mali zenu. Wa a'radakum, na kuzivunja heshima zenu. Bainakum, baina yenu. Haramun, ni haramu, ni jambo lisilofaa, ni jambo la haramu. Ka hurmati yaumikum hadha, kama uharamu wa siku yenu hii. Ka hurmati yaumikum hadha, kama vile ilivyokuwa uharamu wa siku yenu hii. Si leo siku tukufu, siku ya haramu, siku tukufu kabisa, hamruhusiwi kuivunja heshima za siku hii. Basi kadhalika damu zenu, mali zenu na heshima zenu. Fi baladikum hadha, katika mji wenu huu wa Makka. Liyuballighi ash-shahidul ghaiba, basi namfikishie aliyekuwepo. Ash-shahidu ay al-hadir, amfikishie aliyekuwepo. Al-ghaiba, asiyekuwepo, kwa maana mtu ambaye yuko hapa amesikia ujumbe huu, amfikishie ambaye hayupo katika majlisi hii. Fa inna shahida, hakika mwenye kuhudhuria. Asa yuballigha man, huenda akamfikishia yule ambaye huwa au alahu minhu, ndiye mwenye kudhibiti zaidi, mwenye kuhifadhi zaidi kwa ujumbe huo kuliko yeye. Asa ayuballigha, huenda akamfikishia man, yule ambaye huwa au yeye ni mwenye kuhifadhi zaidi, lahu, kwa huo ujumbe, minhu, kuliko yeye. Kwa hiyo unaweza kufikisha risala ikanufaisha zaidi huko mbele kwa yule atakayemfikia, kwa sababu akawa yule amehifadhi zaidi, ameelewa zaidi kuliko wewe uliyesikia maneno haya. Kufikisheni. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Leo tutaishia hapa. Al-hadi ashar من شهر ربيع الأول 42 و400 بعد الألف من الهجرة نساها ومناسبة وسكوهيزي زمان بيوتاقوزي شيس نفهميك ننجيهيتو نمان هجيهيتو كتك مامبو كما هاي أمبايو سببي شفيتا كتك الدنيا. Dunia imeingia fitani nyingi sana katika ukaathiri katika maisha ya watu na mielekeo yao kidini na kijamii na kimali na kila kitu, kwa sababu ya fitani na mambo kama haya ambayo yapo katika nchi zetu au yapo hapa nchini kwetu, na ni jambo la uchaguzi. Kwa hiyo nasaha zetu sisi ni watu kukithirisha kwanza kumuomba Allah Jalla wa Ala ahifadhi amani iliyoko. Allah Subhanahu wa Ta'ala ahifadhi amani iliyopo, pamoja na kwamba kuna baadhi ya watu wanaona kwamba sisi tumechoka, tutaonewa mpaka lini, tutadhulumiwa mpaka lini, basi liwalo na liwe. Kuna watu wako namna hiyo, kwamba hata amani ikivunjika, basi potelea mbali, tutadhulumu mpaka lini. Sisi tuna maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuhusiana na masala ya mtawala, yule aliyeshika hatamu za dola, ni as-sam'u wa ta'a, usikivu na utiifu. Muda wa kuwa hatukuamrishwa jambo la haramu, jambo la kufru, tutasikiza, tutatii, na tutakuwa wapole na unyenyekevu kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Wa in darabak wa akhadha malak, hata kama mtawala atakupiga akakuvunja miguu bila sababu yote, umefanya nini? Kwenda zako, una sababu yote, akakupiga tu akuonea, utulizane. Wa akhadha malak, akachukua na mali yako, akavunja nyumba, akakunyang'anya shamba, akaua wanyama wako, kama pesa akazichukua bila sababu yoyote, kaamua tu, pika tuma watu wake, fanyeni hivi, haya, chukua, weka ndani, chukua kitu chake. Na sisi tunaambiwa as-sam'u, as-sam'u at-ta'a wa ta'a, usikiliza na na kutii. Utaona kama ni jambo la kijinga hivi, jambo la kipumbavu, lakini ndilo alilosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu likikosekana, kila mmoja akasema atachukua haki yeye mwenyewe kwa nguvu yake, basi hakuna atakayeweza kukaa. Na sikudanganye mtu akikwambia potelea pote, wewe utakavukua, basi haki lazima, haki ije kwa njia yoyote. La, usiombe haki ije kwa njia yoyote, omba upate haki yako kwa njia iliyo salama. Basi wewe muombe Allah subhanahu wa ta'ala kilichokuwa chako ukipate kwa salama. Maneno haya hatuzungumzi kwa kushawishiwa na yoyote, tunazungumza kwa sababu hizi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam tunazozisoma, tunasoma mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ndiyo yanatuongoza katika kuthamini hali ya amani. Na watawala wako aina tofauti tofauti katika ulimwengu, wako ambao watakuwa ni waadilifu, wapole, wenye huruma na upendo na watu wao, wako ambao watakuwa ni wakali, au watakuwepo ambao wana dhulma, au watakuwa ambao hawana huruma na watu. Hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyowachagua watawala, kuwachagulia watu kama vile watu wenyewe walivyo, kama vile ambavyo watu walivyo. Basi anaweza pia watu wema, anaweza kuwachagulia mtawala muovu ili awaonyeshe tu, muonje joto. Na haya yamepita katika karne tofauti tofauti na hali tofauti tofauti. Kwa hiyo hakuna geni, hakuna geni. Yote yanayokuja ni kwa sababu maalumu, Allah ana hikma maalumu, anachagua, anaweka mambo fulani. Kwa hiyo si sawa watu kuhamasisha watu kwamba tusikubali fulani akishinda au fulani akishindwa, tusikubali, lazima tudai haki zetu, tuingie barabarani. Si jambo la sawa. Sijakasema kwamba hatujawafikishia, tuzungumza hili kutakasa dhima, lakini haya yashatokea sehemu mbalimbali katika ulimwengu, na mingine yakapewa sura ya dini, yakapewa sura ya jihad. Katika nchi za Afrika yametokea haya, katika nchi za Kiarabu yametokea haya, na mpaka leo moto wake hawajaweza kuuzima. Moto haujazimwa huko Iraki, haujazimwa Yemen, haujazimwa kila sehemu nyingi tu katika Afrika, katika nchi kama ya Libya na nyinginezo, bado hazijakuwa katika hali ya amani ile haki waliokuwa wakiitaka, hawakuipata, na amani haipo. Na Gaddafi walimuua, walidhani kwamba ndio kikwazo cha kufikia kwenye haki, wakamuua wakishirikiana na nchi za magharibi, akauliwa, wakamtoa kwenye madaraka. Je, wamekipata wanachokitaka? hawakupata. Kwa hiyo sisi tunachoamrisha na maneno haya yanawahusu wale ambao wanakubaliana na sisi katika maneno. Wale ambao hawakubali wana watu wao wanawasikiliza, sisi hatuna namna ya kuwafanya. Kuna watu wana mashehe zao, kuna watu wana viongozi wao, wanawasikiliza hao. Lakini tutazungumza kwa mujibu wa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, watu kufanya muhafadha wa amani na utulivu katika nchi zao, watekeleze ibada zao, na ugumu wote wanaokabiliana nao wafanye subra, dhulma yote inayoelekea waivumilie kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu dhalimun, wala usidhanie kwamba Allah ni mwenye kughafilika wa yale wanaoyafanya madhalim. Lakini fanya subra, isbir, tulia. Kwa hiyo kitu cha msingi watu kukithirisha kuomba dua khairi kama hizi, watu kukaa misikitini kwa ajili ya kusoma ilmu, watu kuhudhuria swala za jamaa, watu kutoka kutafuta riziki. Kama mmoja umepata kingi au kidogo, lakini ukawa na amani, ukirudi umetoka, ukirudi nyumbani kwako, ukiwa umetoka kwa nyumbani kwangu, watu wako salama, warudi nyumbani kwao kwa salama. Alhamdulillah ala kulli hali, umuhimidi Allah katika hali zozote. Lakini waonaje wewe, wafika wakati uwezi kutoka hata nje kwako, wachungulia dirishani, uko ndani una wasiwasi pingine mlango utavunjwa, au watoka wewe hujui uko nyumbani kutakuwaje, au mimi nitarudi au la, mambo yabadilika. Unaonaje hali kama hiyo? Au huwezi kuswali sala za jamaa, huwezi kuhudhuria katika vikao vya ilmu, au walazimika kuondoka kukimbia kwenda mahali usikokujua kwa salama ya dini yako na ahli zako, unaonaje hali hiyo? Mambo kama hayo ukirejea katika Uislamu utaona kuna maelekezo yameelekeza kwamba watu wasiingize nafsi zao katika maangamivu kama hivyo, waichunge amani walionayo. Kwa hiyo nasema tena, maneno haya yamekuja na yamezalikana kutokana na mafunzo na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam tunazisoma, na wala hatukuambiwa na mtu yote kwamba sasa bwana itabidi useme kadha wa kadha. Alhamdulillah, sisi hakuna mtu anaweza kututumia kirahisi katika jambo letu. Sisi tunazungumza kile ambacho tunakiamini kwamba hiki ni dini, kwa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na wala tuwashurutishi watu, tuwaambia watu wale ambao wanakubaliana na miongozo tunayoitoa. Hao wengine ni mashehe zao na watu wao, au wale ambao mashehe zao ni vichwa vyao wenyewe, shauri yao, watajua wao wenyewe. Lakini si muongozo wetu ni kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa watu walazimiane na as-sabr, kadhalika kuthirisha dua. Watu muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala atupe amani katika nyoyo zetu, atupe amani katika nyumba zetu, atupe amani katika miji yetu, aidumishe amani, asija kaiondosha neema hii. Lakini pia atuneemeshe kwa neema mbalimbali. Na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni al-qadiru ala thalik, yeye ni waliyu thalika wal-qadiru alayhi, yeye ndiye analiweza hilo. Sisi tumuombe yeye katika fadhila zake subhanahu wa ta'ala, hashindu na kitu subhanahu wa ta'ala. Huyo hili ndio ambalo mtakulitanabahisha. Na alhamdulillah, sijui katika miji yetu huku kama kuna ishara zote za fujo, sijui. Lakini vizuri katika nyakati kama hizi watu sikurandaranda ovyo usiku au mchana. Kama huna shughuli maalum, baki nyumbani kwako, soma Qur'an, fanya adhkari, fanya mudhakara wa ilmu, basi mpaka jambo litakapokuwa limepita kwa usalama khalas. Na wala usichangie chochote katika fitna, usichangie chochote katika fitna, katika maneno na wewe ukawa wachochea, usikubali, na wewe utakuwa utashiriki katika hilo, utashiriki katika malipo ya hayo ambayo wewe wayachangia juu yake. Kwa hiyo wewe kun hilsa baitika in samita bi fitnatin, kuwa mfungwa wa nyumba yako utakapokuwa umesikia fitna, usitoke ila pale ambapo pana haja au dharura ya kutoka. Tulia nyumbani kwako na watoto wako na ahli zako, fungua vitabu vyako, soma, fanya adhkari, soma Qur'ani. Wasaa watu kufanya swali swala za jamaa, tuhudhurie swala za jamaa kama kawaida, ila pale itakapokuwa hali sio na hofu. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala asitulitie hali hiyo na tuhifadhi na hilo. Kwa hizo ndo nasaha zangu fupi katika muda huu. sisi tuko mbali na mambo ya siasa, tuko mbali kabisa na mambo kama hayo, na tunaona kwamba faraji yetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala tutakapokuwa sisi tumesimama katika njia ya sawa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naam, tumaliza swali. Hakuna swali lote? Tosha, muda umekwenda pia.